ولا نظير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. بلغنا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل عول من الأهوال مقتحم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أبان مولده عن طيب عنصره يا خير مبتدأ منه ومختتم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وبات أيمان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم. صلى على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وسع ساوة غارة بحيرة ورد واردها بالغيز حين الضمير. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الجن تهتف أنوار ساطعه والحق يزهر من معنى ومن كلمة بسم الله محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. والنار خامدة أنفاس من أسف عليه والنار سائل العين من سدمي. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. گذشته جمعه موضوع بیان سلسله همی اشعار تقریبا وانک بودتن تو قرآن عظیم غالبا آیه کریمه به مناسبت میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام علیه السلام و ماه ولادت رسول مکرم صلی الله علیه و آله و سلم. این اشعار امام بوسیری رحمت الله علیه قصیده برده یا قصیده بردیه یا قصیده میمیه چند شعرتن که نبی اکرم علیه السلام موضوع ولادت برخی فرازها و عظمتانی طرفا اشاره کنان و تی زبانا به ای مدائح و به ای اشعارا شیرین کنت و تا محزوز قرار دند و ای هما قصیده بردیه این کشیه برکات تها نویسک بوده که صاحب ای قصیده صاحب سرولنده ای اشعار امام بوسیری یکی از اولیاء وقت بر مبنای تقاضای حکمت الهیه مدتی دچار بیماری فلج بود نصف بدنی خشک بود تگه به قول پزشک امروزی سکته مغزی کو تگه نصف بدنی فالج و فلج بیماریا از بین برتگه چجاهی حرکت کت نکود و دکتر اطبا و حکیمان زمان چای معالجه مایوسه تا و این شاعر بسیار گران مایه و صاحب حالیت تا اینکه یک روچه در همه بستر بیماری که مدتها کبتگت و مریض و علیلت و قبل از ایشی هم چندین قصیده دیگه چندین قصائد مختلف در مدح رسول خدا علیه السلامی گشتگت ولی این قصیده دارای خصوصیات ویژه و مختص به وطن که با یک حالت خاص و در یک حالت خاص و با درد و سوز درون این قصیده در بستر علالت و بیماری و در حالت یأس و مایوسی از شفا و علاج معالجانی این کلمات با این زبان یهتا امن تذکر جیران بزی سلمی چمده شروع بی قصیده امن تذکر جیران بزی سلمی مزجت دمعا جرا من مقلت بدمی شاعرانی عادت این که مقدمه بیان و تیجا با یک تشبیه و تشابهی مثال شروع کنه بشی تو که وقتی چمانی کوسانا پلکانا مروچی وقتی چمانی کوسانی تها پلکانی در میانا خون و عشق تو عرص و خون هور کتگو بجای تنهای عرصا خون و عرص تو مخلوط کتگن تو ریچگه گره وگه تو چیه یاد کب تگه آیا محل زی سلمه ام صاحبان یاد کب تگه امن تذکر جیران بزی سلمی مزجت دم عن جرا من مخلط بدمی ام حبت ریح من تلقای کازمت یا اینکه از جانب مدینه منوره کازمه مدینه نامه یا اینکه مروچی عباد نسیمی که چبتهای مدینه طرف آوزش کنگه ام حبت ریح من تلقای کازمت او اومز البرق فی الظلمائی من ازمی این نسیمی که چه جانب مدینه کشه این تو آئی وزش ترا به ای ترنما و به ای ترب آیار تکو ای اشعارتی زبان سرا جاری ببند ای حسب السب ان الحب منکتون ما بین منسجم منه و مسترمی عاشق صادقی خیلی کوشش کند که بتی عشقا پنهان بداری نامحرم مزانن در آمد که اشی کئی عاشقی مشی معشوق کئی بلی هرچی سای کنگوشی آئیه آسے گو آپ درمیانا فشاری که آئی روح سریه هرچی بیت عشقا نگاه دارید ای عشقانی که چه آئیه دلک آئیه بر اثر عشق آتشا جوش جند و آئیه تاب و تبش و ناراحتی به صورت قطرات عشق چه آئی چما سرا زیر بی بالاخره آئیه سر پاش کی بی و دنیا ازان که اشی یک معشوقی عاشق ہے و منی محبوب محبوب حجازی ہیں دل به محبوب حجازی بستی خدا بکن که محبوب حجازی علیہ السلام محبت صادقہ میں دلانی تہا سرایت بکن و وقتی که ای عظیم شخصیت غوب میں قلبانی تہا جاگزین بو محبوبی که بتعبیر اقبال محبوب حجازی ہیں که گوشی دل به محبوب حجازی بستعیم محبوب حجازی محبت وقتی که درتها جانشین و جاگزین ببی بر شکی وقتی در اپمی محب اپمی دوستدارو که رستگاری و سربلندی دنیا و کامیابی آخرتا نیستن یقینا ناکامیابی و هر کسی که آئی محبت رسول خدا علیه الصلاة والسلام آتش شوق تا آئی وجود زوب بودتا گداز بودتا آئی بغلامی غلامان رسول خدا علیہ السلام دسترسی پیدا کتا در واقع شاهان دنیا با آئی نام و افتخار کنن در تاریخ دنیا و آئی و تی عظمت عزت حستی زندگی چه در دنیای بقا چه بعد از فنای دنیا بیمه کتا گو اجاودان مانی در تاریخ بشن و به تعبیر اقبال دریا و خشکی آئیه دامان تها قرار گره آن وقتی هر که عشق مصطفی سامان اوست بحر و بردر گوشه دامان اوست سوز صدق و علی از حق تلا عشق نبی از حق طلب، هر که عشق مصطفی سامان اوست، بحر و بر در گوشه دامان اوست. ای بسیری به همین محبت یک گوشه کامل یا رستگه تو ای بحری حاصلت در بستره علالت و در حالی که فلجن، یک دفعه آی بیاد رسول خدا علیه السلام ای قصیده یا ترنم کن تو لگیوانگا و پری بندی اثر و از روت دلا جوش جن تو ای قصیده یا عرض کن امین تذکر جیران بزی سلمی، تا اینکه ده فصل ای قصیده مفصله عرض کن و آقدر محبوبیت ای قصیده یا پیدا کتا که ترجمه نصر، ترجمه نظم، ترجمه شعر به شعر فارسی، ترجمه اشعار عربی به اشعار اردو، به اشعار زبانها ترکی، زبانهای مختلف، تشرح و ترجمه به نصر عربی، به نصر فارسی، نصر اردو، هر کسا افتخار بده که این قصیده خدمتی بکن تو شیه شرح نویسی بکن، که بی نصیبان و بی بهریان از نعمت محبت رسول خدا علیه السلام آنیانی که وطن مسلمان گوشند، مسلمان سلفی گوشند، بازیا گوشند که این قصیده قصیده شرکیه و مشرک گوشه که لائق هما کسی جنده که صاحبی این قصیده یا طرف شرک نسبت ایشه قصیده ای وقتی که گشتو تمام کو قصیده بسیار مفصلی شپا واب گندی رسول خدا علیه السلام یک جای تشریف فرمائیں، پیغمبر علیه السلام پرباری مجلس مبارکیں، اصحاب کبار دور وراش پروانهای شمع رسالت جمن دور آن حضرت، صحابه کبار نشتگا ادهی صالحین جمع و آب گندی که گویا من همی مجلس تا حاضر بودم و نبی علیه السلام فرمانی بسیریه تو گوشی ها گوشی همه قصیده بوان همه قصیده بوان عرض کن که وجه کجا قصیده یا قصیده من باز گوشته تی تعریف اومد ہو ستا اشتها فرمانتی همایی که چمود شروع بی امن تذکر جیران ان بزی سلمی همی قصیده بوان تازه اینا بسیری فرمانی من وابتها دوباره قصیده و تیوانا کو پیغمبر فرمانده کسی وابتها با همه صفاتی که حدیثای حتکا منا بگندی یقین بکن که من حدیثتا شیطان به منی صورتا بدل کتا نکنی از وقت درباره حضرت مولانا غازی عبدالله سربازی رحمت الله علیه اشکنگ بودتا شی زمان طالب علمی دارالعلوم دیوبند تا یک شبی رسول خدا علیه السلام مجلس زیارت من نصیب بود، من چه واجه دپان اشکتا چه دیگران اشکتا، این مجلس تا نبی صلی اللہ علیه وسلم گویا نشتگت یه برا وشی آن حضرت لوٹت که میلی بود واجه همه پین که مردم یک چیزی گلوتا یه تو اوک کن تو لبز لوٹی دور بدند، ای وقتی تمام دست دیما داشتن هم چکا حدیثا یا حتی واجه زندگی شریف تا صحابه کرام آج چیزی ها که ما در حق وطموتا بلغم گوشین، آج چیزی که ما شما وطی لمپش گوشین، آج چیزی که لبزش گوشین، آج چیزی که ما شما دیم شده که آب که حتن آن حضرت وقتی لوٹی وطی لبز مبارک دور بدند صدها کپ دست دراج بو که ای آب دهن نبی پاک علیه السلام آب دینی به زمین مکبن دستان سرش گرفتن پر چهرهانش مارش کتن بدن، همشا کفار و قریش نماینده که خدای بیه یا ای صحنه دی رب مکه گشتی مردان شما گوکه مقابله کنی، گو یک فردی که چنان مکتبی ادا مالکن که آیه مکتبی و آیه پیرو و معتقدان چنان ایدئولوک چنان مذهبی هن چنان عاشق و شیدای ایشیه که شیه لبز و لمپان نیلن زمین سرا بگبند، شیه برغمان نیلن به زمین بگبند، شیه آب و وزوار ظرفان دارن دستان چیرا بود بدنانشو مالش کنند تا ایشانا یک فردیه تا جان ها شوارا دست رسی. نبی که شوا به ایشان آقا و پیشوا و واجه دست راجی کنید تو دست برسید و مروچگی وقت هم مسلمان تا آن مرحله کامیابی نرسید تا وقتی که به جانشین رسول خدا علیه السلام به عالم ربانی و تی زمانه و تی پیشوای و تی زمانه همه اندازه ارادت و عقیده پیدا مگن که صحابه و رسول خدا علیه السلام هسته، چرا که نبی فرمایند منی وارث علمای هست، عالمی که بسند رسول خدا علیه السلام سر نندی، نه عالمی که خیانت کند. فرمانتی وقتی که شما عالم دید که آبر در سلاطین چاپلوسی کن تو سلطانانی و دربارانی دروان دفع رو تو پر تر رید بخاطر تمه دنیا بزانی که شان دزدان دین هم چرشان فرهیز بکنید، ولی عالمی که حرف خدای بیان کن، حرف رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بیان کن، آیی از نور رسول خدا علیه السلام وجودی مستنیر انتو آن نورا به مردم منتشر کند و فحش کند و احما اندازه واجب الاحترامی که رسول الله صلی الله علیه وسلم احترام بر امت واجب و رمز پیروزی در همیشی. بعد هر وقت علمای ربانی برای ملت محور ببنانی تجمع آن اتحاد آن اتفاق آن عقیدت سلامت مانگه چه انحراف و کجروی گمراهی. وقتی که پبلک ملت بی علم و کم علمی چه دینا نا آگاهی چوتی عالم محورا فاصله گری اوقتی حلاکت طرف رو هر دوست دیوتی نیمگر شکار کن کشید. حضرت بسیری گوشی من قصیده وانان کو یک قصیده تا یک جای یک شعریه وشي ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاصي خير ملتزمي از آزمانی که من وتی فکر و اندیشیتها لازم قرار داتا رسول الله مدح سرائی و تعریف کنگا رسول خدا تعریف هموار و هر زمان من برا وتی نجات و رستگاری بهترین دست آویز دیستگو من چنا یه نفع حاصل کنگا. تین طرف فرمانی کم ابرعت وصبن باللمس راحته آیه کف دست شریفا منی ممدوح آقا محمد ابن عبدالله علیه السلام ایک کف شریفا یمین اقدسا دست مبارکا چندها مصیبت زده و در بستر بیماری افتادیانا آیه کف دست مالشا یک آن تا دراح کتا سلامت بودا. حضرت عیسی مسیح دست پر کنگا مرگا گلین مجسمه مرگی مرگ بوتن بالش کو یا نکو قرآن جنده بیان کتا نا من الطین طیرن فانفخ فیه فیکون طیرن با اذن الله من معجزه اشیه که من چه گلا مرگ عد کنو مجسمه یک حب فی کنونی من دمتها من تنفستا خدا اثری رکتا مرگ حقیقی بی پرواز کن تشستی و ابرئ الاکمه والابرس و احیی الموتى باذن الله من مادر زادی کورانا نرندگی کور هما که مادر موجود حتی کوری که طبیب عاجز الشای علاجا آیا هم من به حکم خدا دراه کنو بگیان و گریان من دراه کنو و مردگان به حکم خدا زندگی کنو. گرا کلمه گوی محمد رسول الله تفکر وهابیت و سلفیت بزوری منکر معجزه رسول خدا بی و یہ شعرا کہ حضرت بسیری گوشی اشیا شعر مشرکانہ تصور بکن وقت مشرکے یا نا رسول اکرم علیہ السلام مقام چ حضرت عیسیٰ بالاتر نہیں کسی بھی گفت کہ عیسیٰ ز مصطفی اولاست که او به زیر زمین است و آن به اوج سماست بگفتمت که نه این حجتت قوی باشد حباب بر سر آب و گوهر ته دریاست گوجهان دریای چکا سوارا بل گوهر کیمتی دریای چرایا بشی که حضرت عیسی شکین نبی بر حق با عظمتی، ولی آیه آسمان هم سر زندگ بواغ و نبی علیه السلام وفات بواغ و مدینه خاک پاک تا آرام کنگ، دلیل ایشی نه که حضرت عیسی مقام بالاتره. بگفتمت که نه، این بگفتمش حضرت امام عبدالعزیز دهلوی فرمانی، کسی بگفت که عیسی از مصطفی اولاست، یکی اگوه که حضرت عیسی چه حضرت مصطفی علیه السلام درجه بالاتره، پچه که او به اوج است که این به زیر زمین است حضرت رسول خدا علیه السلام و آن حضرت عیسی به اوج سماست. بگفتمش، جواب داد که نه این حجتت قوی باشد، تی دلیل بی اساس این دلیلی که هر که زندگی یا بالاتره آئی مقام بالاتره، هر که جهل خاک چیره آئی مقام کم تره. اگر یہ پیم بوتی گورا آپ گجا دریا سرا سوارا، ولی گوهر قیمتی دریا چیرا خاک چکیں چین چو برد آپ چیرین، گورا آیا خباب گوج گوهر قیمتی برابرین یا بہترین چی گوهر قیمتی بھی دلیل. خلاصہ چقدر احمقین یہ فرقہ وحاویی فرقہ و تسلفی گوشی مروچی غیر مقلد در واقع چقدر احمق ہیں کہ نبی علیہ السلام معجزات ملح تعریف و بیان یکی جا کے انکشی شرک مشرک ہیں. البتہ کسی بدون تصور معجزہ انبیاء خود انبیاء نافع و زار ضرر دیوک نافع دیوک مستقل تصور بکا مشرک ہیں، ولی باذن الله به حکم خدا معجزه در واقع کار خدای بر سیمای پیامبر بر دست پیغمبر ظهور کرد. مولانا عبدالله واقع کاتب ادا فرمانتی که مشی وابت هم همچنی که واجه لوٹه لبز مبارکه دور بدن صدها دست تچک بو که به دست که واجه لبز مبارکه بگیرن دستانی سرا، من گوشی تو که پشتا تو من ها آرزوه گوشه این لبزا مبارکی من برستینا، من هم دست دراج کو چواجا یا برا گوشی اگرانا که شما دور کنی دستانا ایشان عبدالله بحرم گشتی. حضرت مولانا عبدالعزیز زاهدانی رحمت الله علیه پدر بزرگواره، غازیه که جکیگور پولا سر چندین زگری کافر و پیروان محمد اجکی و کوهمراد پرستارانی واصل به جهنم کو در راسا آن پیشوای مذهبی آن گروه شه گلابیا به جهنمی واصل فرمائند. مروچی من تو کس ذکری کاسا با کاسای نیندی خور ورین، گو بہائی کاسا با کاسای نزم دستین، من تو گو کافر ہم نشینین، وشتی دستان دور کنے گی اللہ بزامنی عبداللہ ہے گا شو آجا اتی آب دہن تو حکتن دور داتا من دست پشتا کبتا، من پوران فلوکوشن چشتا گاوشی، قسم به خدا بیان کنو گو شو آجا گو چنان شیرین تا من بگو شما اصل اپن شیرین کم میہ بری، من بگوشم به اندازه شهدا بینگا شیری مدا، خیلی تشبیه کوچکیشی شیرینی و لذتی یک عطر ای لبزانی تا مبارکی هست که من تصور ای هر وحد کنان گو هیچ چیز قابل مقایسه نهیم، تا همی حالت تاوشی چون گو گریه واگ شوق ہے چون گوشانی دست چوشه و دست چوشه چوشه تا وقتی هم بزامنی همی گریه واگ و همی حالت تا دیگری گونجه من پاد کو چوابا یک هم کلاسی شاگردی من چاره من دست من دفعه من توشه و خون چه من دستا جاری از بس که من توشه دو دستا. شیح حضرت ابو سهری وقتی که به این شعر رسید فرمانی که من به این شعر رستم که کم عبرات و سبن به لمس راحتو، آن حضرت دست شریفا چندین بیمار دراه کتا با آن مالش کتا دست مبارک عربوت تگا و اطلقت عربم من ربقت اللممی و چنچو صاحب حاجت چه حاجت مندیانی قید و بند آزاد کتنه نبی پاک علیہ السلام دست مبارکا. ای وقتی که یہ شعر من روابط حلق رستم به همین شعر وانگا ان حضرت علیہ السلام منی همه قسمت بدنی که فلج بودتگا و تی دست مبارکا صبت داد تا انتها و دست شریفی کشت بین بدن سلام و من فورا سالم بودتو. قصیده من به آخر رسیم تمام کو نبی علیہ السلام چادر مبارکی که بوتی بدن مبارکا به جای قمیص آن حضرت جسم اثر سر پوش لگا اوتی چادر مبارک واجا بطور هدیه من دا که تو منا منی تعریف کتا معمولا کسی تعریف کن یہ جائزه دی ایتی جائزه هند عربی تها چادر گوشم برد، همیشه ای قصیده نامبو قصیده بردیه یا قصیده برده قصیده ای که بر اثر این قصیده وانگا نبی کریم علیه السلام جایزه چادر شریف را بتگاه به حضرت ابو سری داد. مرحمت فرما. سالها بیماری بستر سرا کپگا رند، یہ صوب کے بھی اولین روچ ہیں کہ مردم گندہ ہیں، بسیری بازارہ تر رہے سلامت ہیں، بعد سالہا بستر علانت سے بازے نگا اولین بار گندہ کہ بسیری ہیں کہ مروچی بازارہ تر رہے سالم تندرست ہیں، نہ لٹی دستے نہ ایسا بیمار مزمن بر زمین افتادہ مروچی بعد سالہا بازارہ گر دے گے حیران با تانکی جای بازار تا گویا که درویش ملاقات کن سلام میدن علیکی گری وشی پا ما همه قصیده ابا وش کجا قصیده وشی همه که تو پیغمبر تعریف کتا وشی که ما پیغمبر تعریف چندها قصیده گوشتا کجا قصیده تلوچه وشی همه قصیده که امن تذکر جیران بزی سلامی شروع کنه تو چمودا یه واجه پچ لرزی حیران بی که قصیده زیمه پر بسته و تا مروچی هیچ کسی معلوم نہیں گے یہ قصیدہ حالا ایچ کجا سر پد ہو اسی تو چ کجا معلوم ہے اسی تو دوشی پیغمبر مجلس نوان متوجہ ہو اس صاحب حال انسانی برجسته انسانی وشتی دوشی تو وقت کی قصیده من رسول خدا مجلس حاضر تو حرف به حرف من او دا گوش داشت و نبی پاک تر چادر انعام دا همین قصیده صاحب این که نبی علیه السلام میلاد با سعادتا ای پیم ستایش کن بیان کن ابان مولده انتی و انصری آیه ولادت نبی پاک به دنیا یایگ هنچین به دنیا یایگ یک با هنچین کیف و کمیان حضرت به دنیا یاد این مولود ربیع المولود که آیه ولادت با سعادت وت ای آموزنده ای پاکیزگی آیه عنصر و خمیر و جبلت و تینت و آیه وجود پاکیز در دلالت کرد. در فصل بهار آم الفیل مکه چانگو طبیعت هم بهارگاه ہیں طبیعت هم بهارگاه موسم نزمستان نگرمایی بهارگاه تیمه چنگو طبیعتا هم کوه و جنگل مکه سبزیم تگن تو نازیم تگن تو روشن کو تگن باوت رنگ با رنگ گلا و از قضا اما هم ماه ربیع این که عربی تا هایی گوشن بهارگاه بهار ما چنگو یک بهاری عالم وجود امکان تا چه عالم کانا به عالم امکان پا به وجود صحنه هستی ایرکه که تمام کائنات ذره ذره سالها در انتظار آیه جمال گندگا ماه و ستاره و خورشید و فلک و سیاره و زمین و آسمان و جبریل و میکائیل و اسرافیل و انبیاء عظام علیهم السلام چه آدم تا عیسی علیهم السلام در اشتیاق آیگا مضطرب و بیتاب بودن کجا لحظه یا این نازنین شخص به دنیا بیه که من دیدگان به آیه جمال گندگا نورانی و منور بلند از آترفا ای هستی ای شخصیت عظیم و شان به ای عالم امکان و هستیا قدم ای رکن و همیشه شاعر گوشت که ربیعون فی ربیعن فی ربیعی بهار اندر بهار اندر بهار و نور فوق نور فوق نوری نور بالای نور بالای نور دنیای کفر شرک ظلم استبداد استثناء تبعیض نابرابری حق کشی بی عدالتی دنیایی که تاریک کستان و ظلمت کده تمام فسادات انفرادی و اجتماعی اخلاقی و سیاست و یک جهنمی صورت های دنیا مبدل بود تگرد هر طرفا ضعیف از دست ظلم قوی ناله و آه با عرش رب تو بلندد و یتیم و بیوگانی آه و ناله انسان هایی که ذره انسانیت بود در وجود آیا حسد تکانش و از ای آه و نالیان و گویی خدای این زمین از انسان هایی از درنده ها و حیوان ها و گرگان درنده ای که در صورت انسانی زمین سرا زندگیش کرد و با لجن های کفر و شرک و فساد و فتنه و زنا و فحشا و سرقت و چپاول و غارتگری و نابرابری دنیایش آلوده و پر از کسافت و لجن کو تگل بجا لجن زار مبدلات ای دنیا منتظر آ انسان موعود و آ منجی موعود و نجات دهنده بشریتی از آ آفتاب و عالم تاب خورشید تابناک لحظات انتظار تا جانی گداز کد که کجا لحظه آ شخصیتی که خدای وعده داتا که وقتی هر زمان آبیه هر پیغمبر وقت آبیه نبی هم به دست آی بیعت بکنن نبی هم با آئی ناما کلمه بیارن تو ایمان بیارن آدیه اسلام و مهدی یه سوال هادی اسلام و مهدی یه مفتی غیب و امام جز و کل پیشوای این جهان و آن جهان صدای هرچی پیدا است و مهان آسمان بیستون پر نور شان ستون از فرقتاش رنجور شد ای ولادت با سعادت ای آسمان بی ستون حضرت عطار فرمانی پر نور کو حضرت سیدہ آمنہ مادر سرور دو جہان خاتم پیامبران علیه السلام فرمانی وقتی که من یه فرزند نازنین به زمین یاد آیه حمل هم غیر عادیت جنینان که سه کود که ما از اوائل بارداری دو سه ماه که گزین نیه پگی نوی سرین تری سرین چکروا ویار نوی نیه پگی نوی سنگین بین ناراحت بین من هیچ عزیز چیزا احساس نکنم یک برا وابی تو هم من دیست که یکی من آواز ده من گوشی که ای آمنا حملت به سید هازه الامه ای تی شکمتا ای فرزندی که ای امت آقا واجهی تی شکمتو که ازا ولد تیه وقتی که به دنیا یاد چطه شکما بگوش اعیذها بالواحد الاحد من شر کل حاسد اذا حسد و سمیه محمدا. شیعه وقتی که به دنیا یاره یه دعای بارشی سرا که منی پناه ده و ای خدا بتین خدای یگانه و یکتا چه هر حسود حسد دا که لوتی به اشیا و ته حسد دا اظهار بکن، حسادت ظاهر بکن، پس پس آیه ناما محمد ایر بکن صلی الله علیه وسلم. وقتی که منی فرزند گوشی به دنیا یاد برخلاف ادگه فرزندان دوین دست مبارکی مثل سجده کنوکا به زمین دور داتا، کف دستی به زمین دور داتا، در این حال سری به زمین نکا، سری بلند آسمان طرف ها. بعضی روایتی ها تک انگشت شهادت آن حضرت بلند در همین حال و شهادتی به نام خدا ادا فرمائن در طفلیه. تکلم فی المهد النبی محمد صلی الله علیه وسلم. شاعر آن یار میگه در بچگی طفلی گواره یا خبرش کتا، تنها حضرت عیسی نه چندین نفر ذکر که اولین جناب محمد مصطفی علیه السلام. و در همی حال که آن حضرت به دنیای حضرت عامل فرمانی نور چمنی وجود ساته بو شنگ بو که این نور پرتبت آن شام محشهر بسرای قصرا من دی مظاهر بود. این نورت که آسمان بی ستون پر نور شد و ابو سری فرمانی ابان مولده انتی به انصرهی، آیه مولدو بوجود آمدن توریت که خود به خود نشانگره آیه انصر و تینت پاک پاکیزگی سرا دلالت کننده. یا خیر مبتدا منه و مختتمی، ای چه خوب و چه بهترین ابتدا که از این وجود نازنین بیت ولادتی بو به دنیا تها، و چه بهترین اختتامی آیه وجود برای عالما که ابتدا هم رسالت بی اعتبار کائنات مبتدا همائین، یعنی مقصود کل کائنات همائین، همانطوری که انسان بلا تشبیه یک شخصی شرکت لوتی ساختمان عظیمی بجند، ساختمان بزرگی یه جایی لوتا عرب کنن، تاسیسات و تشکیلات بزرگی عرب کنن که هدف اصلی همه تشکیلات هم همه آپارتمان هم همه ساختمان شیکی که عدی بکنن، اما قبل از آن ساختمان ارکنه که جنده چونه کنن برای عمله ها کارگران استایان مساله ها ادگران یک سری ساختمان ها اطراف ها هرد هردو که ساختمان جوپری کدل اتاق متاق هم جزئی عرب کنن برای این چیزا بینگه هداری ها. بلا تشبیه ای طور تصور کنه که تمام پیغمبران و ای کائنات و موجودات و زمین و آسمان عرش و فرش اشان همه جوپری و کدنان پی سر الله ارکو تگن برایشی که آپارتمان زیبا و شیک و شکیل و خوبصورت وجود محمد مصطفی علیه السلام در ای عالم هستی بسازی تو ادب کن تو درست بگن. تمام پیغمبران پیش خیمه و پیش گامان و اشان به عنوان مقدمه و اشان همه جماعت گروهی هستند که پیسر شخصیتی یا ملک خبر دیدن که چینی پیداگ این چین شخصی مردم آماده بی برای استقبال ها. حضرت موسی و عیسی علیه السلام بشارت قرآن جنده ذکر کتا و تمام پیغمبرانی بشارت هستند، هر نبی و تی امت خبر داتا که بعد از من معلوم نهین آچه موقعی بیه، بله ایمنی امت اگر شمه وقت آیهت بعد از من و تا بی بحران نگری پنا ایمان بیارید. آسمان بی ستون پر نور شد و آن ستون از فرقتش رنجور شد. اینا حضرت نیشاپوری بیاد استن حنانه که بی وجود نازنین محبت در فطرت فرد کائنات چنان به طور خمیر ارکنه بوده که هر ذره ذره خاک محمد مصطفی علیه السلام شیدا و عاشقه. و یکی از نمونه های استون حنانه ظاهرن یک ستون بیجانه مچی تنه خشکیه که مسجد شریفه که به شکل کافر بندگی بوده سایبان بندگی بوده آیه ستونان تا یک ستونی در وسط که نبی کریم علیه السلام وقتی که منبر ارنه بوده سادگیت مسجد جمعیان یا دیگه موقعیان با همی ستون تکیه دن تو گشتی و همه دا ایراد سخن فرمانی نماز وقتا رو به همه ستون کن تو نماز وانینی که از زمان مسجد محراب همان نیست. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خانه اقدس گویا چو تصور کنیم ما به عنوان وتی محیط، البته مدینه محیط دیگری بود، مدینه قبله یه طرف هست، خانه مبارک میلاش صدیقه یه نمیگین مشرقی جانبه، قبله جنوبی نمیگین. حالا ما همه بهم که هستی فرض کنه نبی علیه السلام مثلا معمولت که هر وقت چی و چی بی باشه لوگا یا ازواج مطهرات لوگا درکف برای سخنرانی خطبه وقتا و همین نقطه ها که آچوبت یه حت تشریف فرمایی بود تو تکییدات و سخنرانی فرمایی و بعدا نمازی کو به طرف همین چوبا این روچا که منبر ارکنک بود تگه آن حضرت چی و تشریفی ها این چنی چوبا گوست چه چوب حد اگواس منبر آدی مایره نبی کریم علیه السلام مسجد شریف منبر چپی دست آیره وقتی که مردم به طرف مردم دیم که یه سنت اسلامی که منبر ای دیما بی چمشا هجب منبر یکی رایر کنگ نبی یه هم ماخوذ و گرفته از سنت رسول اکرم علیه السلام. واجه چا محازات ستونا من چکن تاقی گوست منبر سرا واجه قدم مبارک ایرکوت نشت یک برا کونت لگید فریادا این تفصیلا اتارا پیسرا همین چو گوشتا مجمل گوشتا ولی چون مولوی جلال الدین رومیه پدا چراغ فیض و تو گوشی که چه اتار من رسته چه اتار نیمگا و چه سنایی من رسته اتار گوش بود و سنایی دو چشم ما از پی سنایی و اتار آمدیم گوهر قیمتی ها چه هردی جاهی آیان مولانا جلال الدین رومی پت وقتی چه بلخ درات پی نیشاپور گذری بود شیخ فرید الدین اتار ایوهدی مرجع خلائقت در تصوف و عرفان و علم واجه پت هم از مشایخ بزرگت مولانا روم خوردیم بچلو کی 7 سالگی امراها پانگ اتار کا رات خواجہ اتار کرا خواجہ اتار چمک به مولوی مولانا روم اهمی طفل 7 سالا یا کب الولی یعرف الولی ها قدر گل زر زرگر بداند قدر گوهر گوهری ولیا ولی را ولی می شناسد. مولوی جلال الدین 6 سال 7 سال در میانه وری دنیا حیرانه که آیه پت دولیم با عظمتین صاحب طریقت و عرفانی هزاران مرید مرشد نشته ولی اتار مرتب چم وشه مولوی ها جذب کتا گوتی نیمگا یه برا تواری کن یه گلایشی کن و تی زانوی سری نندینی و تی کتاب منطق و تیر همیشه که شعران من چمی کتاب وانگو همی کتاب یک نسخه دست نویسه همی وقت یاری به همی بچه 6 ساله یا هدیه دا هنچوک اقبال گوشی منی زمیر تها مرشد رومی شولا و روشن کتا منی منور کتا پیر رومی مرشد روشن زمیر کاروان عشق و مستی را امیر نقطه ها از پیر روم آمو ختم ذاتش او شول ها اندو ختم اقبال گوشی منی ای شول زبانی رهین توجهات مولانا روم هست مولانا روم گوشی که منی ای شول زبانی و فیلسوفی اسلامی مرهون خواجه عطار و حکیم سنایی غزنوی هست خواجه عطار فقط همین چون گوشی که آسمان بی ستون پر نور شد وان ستون از فرقتش رنجور شد ستون حنانه چه جدایی پیغمبره گا بیمار بود گریه یا لگید مولوی که ادر رسیش یه توضیح دم بشی استونه حنانه عشق رسول نالا میزد همچو ارباب اقول در میان مجلس وال آنچنان کزوی آگه گشت هم پیرو جوان در تحیر ما بنده اسعى به رسول کز چمینا لر ستون بارز طول. اصحاب حیران بودن که این ستون که دارای عباد و دارای حجم خشکی کنتی مچی اشید ناله و آه سر دیگه مثل موجوداتی که عقل و شعور داشته بن گره وگه و هرچی کنن چی گره وگه شده بیم تا اینکه نبی علیه السلام ایرک پی و بگلی گیری دست ای سر ایرک آرام رو بیم. وقت ما مدت دیما مولانا فرمایی که بشنو ای عاقل کم از چوبی مباش، یا بشنو ای غافل کم از چوبی مباش. ای انسان غافل ای واقعات گوشدار و کوشش کن که تو چه یک لطیا چه یک لطیا کم مکن. و ترا وقتی یک لطی چوبی یک کنتی خشکین در حب رسول الله علیه السلام جوش وارد و آیه محبت رسول علیه السلام حاصلین و آیه پیغمبر فراق و جدایی احساس کند، تی انسان غافلی که سنت نبوی ویل کنه، راه و روش محمد مصطفی ویل کنه، پیغمبر اکرم علیه السلامی که آیه وجود ناظرین پیکره عدل و برابری و مساوات برای اهل دنیا راه دیگه بوتا. انما انا رحمت مهدات، من یک رحمت رحمتیوں که بطور حدیه برای کائنات راه دیگه بوتا گو. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، زادن او مرگ دنیا ایک و هن مرگ تمام فسق و فجور و فساد مرگ در به دنیا آمدن رسول خدا علیه السلام. زادن او مرگ دنیا یک و مرگ آتش خانه او دیر و شمن. آیه به دنیا یا یک بتخانیانی مرگ و کلیسایانی موت، ظلم و استبداد نابودی سبک دا به عالما، همشا کسرای کاخ سرنگون بود، آتش مجوس خاموش بود در ایران، دریاچه ساوه خشک بود. اشان خوشخبریت که دیگه ظلم و ستم مجوسیت زردشتیت یهودیت نصرانیت مرام ستاره یا غروب بتگو خاموش بود از بین رفته، ظلم و استبداد از بین رفته. ای کلمه گوی لا اله الا الله محمد رسول الله در دنیا پرچمدار عدالت بود. انسان فرستی ویل بکن، قبر فرستی ویل بکن، ظلم و ستم و شخصیت فرستیان ویل بکن، پادشاه فرستیان ویل بکن. بود انسان در جهان انسان فرست، ناکس و نابود مند و زیر دست، کاهن و پاپا و سلطان و امیر، بهر یک نخشیر صد نخشیر گیر. بر همان گل از گلستانش ببرد، خرمنش مغزاده با آتش سفرد. اقبال بشی وضعیت دنیا ای پیمت تا اینکه خداوند ذوالجلال حقا به حق داری داد، تا امینی حق به حق دار راس پود، تا اینکه خدا تعالی امانت دار خداوند ذوالجلال به این حق دار و صاحب حقا عنایت فرمائیم. آمینی که الله به حق داران داد، اقبال گوشی که کوه کن را منصب پرویز داد، پرهاد پیمی مظلومانا که پرویز خسرو پرویز پیمی ظالمان در عشق شیرین مبتلا و گرفتارت پا کوهانی تراشه وادار گدند. ای آقای نامداریت غلامان مسند شاهان عطا فرمایند. بلال آقای لقب دا، صاحب واجهی منصب دا، آقای نام نشانی گار کو رشتی هر کسی مومنانی شانتا خداوند فرمائیں کہ انما المؤمنون اخوة ای مرام، تمام اہل ایمان در ہر قشری ہر رنگ پوستی ہر مقامی وقت ایمان تا شریکان در براہتا. لا فخر لعربی علی عجبی ولا اسود احمر علی اسود الا بالتقوى، او كما قال عليه السلام عرب حق نداری بر اجم فخر بگن، سرخ صرف حق نداری بر سیاه فخر بگن، مگر بتر تقوا، هر کس تقوا گشتره آی خدا دربارہ با ارزش ده. خداوند متعال جل الله شان و مار شما را ای مولود مسعود ربیع المولود سالگرد ولادت تا بیش از پیش به ارزش های دین و سنت های رسول الله و قرآن احکام متوجه بکند. با گرامی داشته سالگرد ولادت منجی عالم بشریت که بناب قول محمود پاشا فلکی درست نهم ربیع الاول که مبچه این تاریخه، گرچه مشهور دوازده ربیع الاول نزد اهل سنت، اما محمود پاشا فلکی با محاسبات ریاضی معتقده که نه درست نه ربیع الاول هنچ که من اشاره دوازده، بلکه نهم ربیع الاول عام الفیل 21 آوریل اپریل سال 571 میلادی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ولادت تاریخ. حالا در هر صورت اگر نهم یا دوازدهم یا هفدهم، ما همین ماهند، روز دوشنبه روزند، ما این سالگرد گرامی دارن و هفته وحدتا که نظام جمهوری اسلامی به این مناسبتا بین دوازده تا هفته که دوازدهم اهل سنت اعتقاد، هفدهم اهل تشیع که ولادت آن حضرت تاریخ شی، هفته وحدت اعلام بود. چرا تا مناسبت های بی که ما حداقل در این مناسبت چون یکی پیغمبر ما پیروین، یک خدایی من نوکین، یک کتابی پیروی کرین، اگر واقعا همی پیمین باید ما دروتی اهداف اساسی مقاصد بنیادی متحد ببین در برابر کسانی که می ریشه دارین، می بنیادی اساسی مقاصد دین اسلام لوتن زرباب جنه، مثل آمریکا، مثل یهود، مثل دیگر دشمنان ابر جنایتکاران دنیا. ما زمانی توانین به این وحدت نائل ببین بنابرای گفته و فرمایش جناب آیت الله جنتی در حج گذشته، آخرین روز تقریبا یک روز قبل از حرکت که ما از مدینه شریف الوداع بگشین به طرف ملکا بیاین، به وسیله افرادی که مقررند کاروانهای اهل سنت تمام ایرانه که در حج تعارچی هستن سفرش نکوتگرد، از بلوچستان، از کردستان، از مازندران، از تمام مناطق، از هرمزگان جمع کنگ بودن در ساختمانی که مقر بیسه مقام معظم رهبری که دیداری آیت الله جنتی با زائران مرد و زن و روحانی و غیر روحانی اهل سنت، مختص اهل سنت داری. در این سخنرانی مولانا مدنی مشاور محترم ریاست جمهور، وفاداری مردم اهل سنت به نظام جمهوری اسلامی و به مقام معظم رهبری اعلام کو قبلا، و آیت الله جنتی ضمن وتی صحبت هایی که بیان کرده، این نقطه ای من فراموش نبی هج وقت و حتما ضبط هم بوده و هست آیه کاسیت موجوده، کسانی که ضبطش کرده اگر ضبطش کرده، و این جمله ای خیلی واضحه گوشتی، ما اگر لوتین وحدت یک امر الزامی و وحدت همه وحدی حاصل بی که ما در مرحله عمل وحدت حفظ بکنیم، خبر ما باز کتاوشتی خبر وحدت وحدت نارا باز جتا، ولی اشی که تنها پا حبر کاری پیش رو دروگی، اصلا ما موفق نبی دنیا تا تنها پا حبر کنگا، تا وقتی ما در مرحله عمل باید وحدت پیدا بکنیم، تا پیدا مکنین ما موفق نبی پوش که ندا و سرود وحدت سر دیگا. امیدوارم که انشاءالله همه بین که علماء و روحانیت معزز تشیع و روحانیت آگاه تسنن به اهمیت وحدت در مقابل دشمنان مشترک که ارزش‌های مشترک رو از بین ببرند. آیان که لطن مشروع با در ممالک اسلامی آن بکنند در مقابلشان قیام خیلی وظیفه هم سنیه هم شیعه، در مقابل مهاجم بیرونی که به می خانه میهن حمله کند دفاع از این میهن درسته، وظیفه هم سنیه هم شیعه. در مقابل ترفندهای آمریکا و اجناب و یهود درسته وظیفه، نباید سنی بگوشی من سنی و به من ربط نداری، شیعه بگوشی من شیعه و به من ربط نداری. درو ید واحده ببند، وحدت کلمه، وحدت رهبری، انسجام و اتحاد رمز پیروزی نظام بوده و رمز بقای نظام هم. هر وقتی که خدا نکرده ما یکی دیگره کلیر دیگو رد دیگر انده ببین و فقط با الفاظ بلوتیم وحدت وحدت بکنین و در مرحله عمل نسبت به یک دیگر خیانت بکنین، هر که وقت عملا بود بکشی تو آدگر نابود کنه گر انده ببین. و را وقتی هم آبین که آت الله جنتی بشت بزما واقعا دروغ بشته و جز ناکامی چیزی دیگه ما را دست آوردی ما را به دسته نید. ما تا وقتی که دیگره آدگرانی یکی دیگره مقدسات ما حفظ مکنین، آنی ارزش ها حفظ مکنین، احترام متقابل رعایت مکنین، ما به فریق مقابل شخصیت ها ارزش های مذهبی اماکن مذهبی مقدسات اعتقادی اگر ما دستکاری بکنیم چانگو صدها بر هزاران بلندگوروها بکفی وحدت وحدت بکنیم هیچ کاری از پیش نرو. اما یک قدم عملی ما چیز بکنیم از یک سال فعالیت حرفی و صحبتی و تئوری و علمی آیی ارزش ارزنده تر و مؤثر تر واقعی در جامعه ما. امیدواری که خداوند متعال در مقابل تمام تهاجمات فرهنگی، در مقابل اعتیاد به مواد مخدر، در مقابل قاچاق مواد مخدر، در مقابل دشمنان نوامیس بشری و انسانی، در مقابل دفاع از حریم اسلام و مقدسات اسلام ما را ید واحده بکن و ای هفته وحدت قدر و ارجا ما را ارکنگه زهیارگه توفیق و مرحمت بفرمانید. بلونا بکمانه کشف الدجا بجمالی حسنت جمیع خصاله صلو علیه مالی اللهم صل علی محمد و علی و صحابه و بارک و سلم صلو علیه طلع الشمس و القمر بعد از خدا بزرگ یه توی قصه مختصر اللهم صل علی محمد و علی آله و اصحابه و بارک و سلم و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. من مجددا چند لحظه مزاحم اوقات شما بودم برای جمع آوری کمکی برای یک مساجدی از مساجد خدا. هرچند که من در مورد سؤال و اعلام چنده سعی کنم که کمتر ببیت و تحاشی کنم و به دوستانی حتی الامکان محول کنم به جز موارد بسیار ضروری و حساس، برایشی که سؤال گرچه به نام خدایی هم طبیعتا بعضی طبائع سنگینی احساس کنن، لوتک به نام خدایی حقیقتا هم گوشه مردم احساس ذلت کن در وقت، اما بزرگان فرمایند که ادا چون همی احساس ذلت که بخاطر دین خدا خدمت مدارس یا مساجد اشانبی نفسا گران گزیده هم مردمی بکن، برای اشی هم نفس لجنگی و نفس تنبیه کنگی اشی تا هم خیر هستیم. و این مورد مسجدی این که در روستایی که میزادگاه این اودا انزا محلهی که مولانا تاج محمد صاحب و مولانا محمد عمر اودا ساکنن، تو مسجدی تقریبا با خودیاری ایواجان اودا بنا کنگ بودتگو و شاد بعضی تعداد زیادی از حضرات هم این مسجد داخل شبستان نمازش منتها مسجد قسمت بیرونی انگه دیوار حیات و حیاتی نداری که در موقع تابستان و عشا که من رفتم دارستان یک دو برا بیرون از سنگلاخ این قسمت سرا گرمی وقتا نماز شما بودا، یکی از بندگان خدا ما تماس که تلفنی جمودا مزایق قسمتی به عهده گرفتن تو مزایق هم یارک بود تو ارکنک بود تگم منتهی مزایقانی کاربنده گو سایر مصارفی که هستیم و وضو خانه ایشان انتظام که سر راهی این که عابر و مسافر هم چودا وضوی گره استفاده کنن نیاز به یک کمکی داری و مولانا یا به ما این ماموریت دا مولانا تاج محمد صاحبا که ما یک جمعیه برای این موضوع اختصاص بدهیم لذا برای این موردات شما تقاضایی که مسجدین خانه خدایند و فضیلت شما بارها اشکتگند که مساجد تا ذر خرج کنگو بنای مساجد شی وضع خداوند متعال متعال برای مؤمنینی که در کار صحیح من تو بنای مسجد کنن جنتا برای منزل بنای کن کار شخصی نه دوستان به خدمت شما رسند من لازم زانو که در میان صفایی چند جمع‌آوری کنه بی قبل از خطبه سریع تر که بعد شی خطبه شروع کنه بی و سعی بکنین دست بالا بگیری که ما بار دیگر نیاز پیدا مکنین که پدا دوباره دفا جای لوڑی بکنیم بکنیم بلوچان و پدا دیگر جای بپندیم انشاءاللہ که یک کار باقی مانده این مسجد با یک 500-600 تومنی حد اکثر تکمیل بی تقریبا انشاءاللہ که دست بالا بگیری تو خداوند متعال شما را توفیق بدم که با قلب فراخ و همت والا و بلند در این راه کمک بکنی کسانی که آمادگی ندارن فعلا توانن یاد داشتی آدرسی بدن دوستان بعدن آن خدمت رسن چیکی بده موفق بید انشاءالله. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان وشرح صدور الصادقين بالتوحيد والإيقان. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا أهل الغفلة والبطالة والغرور ويا أهل الجاه والمال والسرور يلموا أن الدنيا دار الفناء والغرور والآخرة دار البقاء والسرور فاذكروا فضيحة القيامة والصراط والنشور ولا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذر كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويوم ينادي الملك الجبار لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. إن أحسن الكلام كلام الله الملك العلام وكل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. إنه تعالى جواد كريم مالك بر الرب الرؤوف الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر خصوصا على خلفائه الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم وعلى سائر الصحابة وآل البيت أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر جنود الموحدين. اللهم دمر أعداء الدين وأهلك اليهود كما أهلكت عادا وثمود وأنزل عليهم باسك الذي لا ترد عن القوم الظالمين. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أعلى وأولى وأهم وأتم وأقوى وأكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبك نجرأ في نحور الأعداء والجبابرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من شمادة الأعداء وضلال الضال وخيبة الرجاء وزوال النعمة وفجاءة النقمة، ونعوذ بك من تحول عافيتك. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزين ولا فازح. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من والت ولا يعز من عاديت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم يا ذا العزة والجبروت، يا من هو حي لا يموت، أنقذنا من شر كل ظالم وطاغوت. اللهم اكفنا هم الأسوى، ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم قنا شر العدا، ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وأنزل عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم يا من لا يعجزه قهر الجبابرة، ولا يعزم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، اجعل كيد من كادنا في نحره، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع، اجعله يا سيدنا مساقا إليها، ومصادا فيها، وأسيرا لديها. يا ذا الجلال والإكرام، فروردگارا مي جمع حاضرا وتمام مسلمينا جزء بندگان خالص و مخلصت قرار بده. ای خدا می گناهان گذشته ما مورد عفو و مغفرت قرار بده. ای خدا پدر و مادران ما را مورد مغفرت قرار بده. ای خدا می تمام ذی‌حقین مردگان و تمام اموات مسلمین مورد مغفرت قرار بده. ای خدا این قبران با نور قرآن و ایمان منور بفرمایین. ای خدا ما را صحت و عافیت تندرستی توفیق عمل صالح دراجی عمر عطا بفرمایین. وقتی ما رو چه دنیا برای می خواتی ما با ایمان بکن. ای خدا حرمین شریفین زیارت ای سال حج و آینده سال ما را نصیب بفرمایین. ای خدا ما را وحدت و اتحاد به معنی صحیح نصیب بفرمایین. ای خدا مسلمین دنیا وحدت کلمه و انسجام و اتحاد در مقابل دشمنان و ابر جنایتکاران عطا بفرمایین. ای خدا آیانی که آنی جان و مال و فکر و تدبیر علیه ما و مسلمین کار کنگین، ای خدا آیانی مغز و فکران و تدبیران متلاشی بفرماین. ای خدا میگو اسلام دشمنانی نقشیان نقش بر آب بکن. ای خدا آنی ترفندان و آنی توتعیان خونسا بفرماین. ای خدا می دشمنانی تجهیزات و اسلحیان با آنی جندانی سرا کار ببند. ای خدا اختلاف و تفرقی که بین مسلمین هستین چه مسلمانانی ریشکن بکن، مسلمانان وحدت و انسجام و اتحاد و برادری عطا بفرماین، و ای تفرقی در میان می دشمنان دور بده. ای الله می در میان ضعیفان سببا اختلاف و تفرقه هایی که وجود یاتا، ای خدا دستان مرموزی که در زیر پرده برای می متفرق کنگا ما را به جان هم دیگر دور دیگا کار کنگا، ای خدا آن وجودان تکه پاره بکن نابودش بکن. ای خدا می مقدسات می دینی پیشوایان می مذاهب اسلامی، ای الله چه دنیای فتنه گرانی آشوب و فتنه و گزنده در امان بدار. ای خدا اماکن مقدسه اسلامیه که در زیر ستم یا در زیر گروگان کفار و جهان خاران قرار دارن، مثل قدس عزیز ای الله آزادی و رهاییش عطا بفرماین. ای خدا می مسئولین دست اندرکار و مخلص و اخلاص بیشتر برای خدمت ای میهن و مسلمانان عزیز ای میهن عطا بفرماین. ای خدا رهبران ممالک اسلامیه و به خصوص رهبر این مملکت برای خدمت خالصانه بیش از پیش برای اسلام توفیق و طول عمر عطا بفرمایین. ای خدا قوانین و قرآن و سنت در سراسر دنیا متحقق بفرمایین. ای الله کفر و شرک و فسق و فجور و اعتیاد و بد اخلاقی و فساد و گناه و فحشای بساطا از تمام مناطق اسلامی و این مملکت به خصوص از این شهرها برچیده بفرمایین. ای خدا می جوانانا که امید آینده ما این ای خدا چه هر گزندش آفتش حفاظت بکا به اولادان اولاد صالح عطا بکا می فرزندان صالح فرزند بکا ای خدا قرضدار و امداران رزق حلال بده چه قرض بارا آن ساق دوش بکن ای خدا پریشان حالان پریشانیان برطرف بکا آن که به هر نوع مصیبت و مشکلی گرفتار ای خدا آن رهایی بده ای خدا اسیران در بندا که چوتی گناهان تائبان یا در بنا حق در زندان های ظالمان در دنیا به سر برانی رهایی امکانات فراهم بفرمایین ای خدا تمام بیمارانی که در بستر بیماری به سر برن شفا عاجلش عطا بفرمایین به خصوص قد خدا دل مراد آفرین که برای ای فرزندات قضای دعای شفا کتا ای الله ای عزیزا و تمام حاضرین اعزا و احباب و تمام مسلمین بیمارا شفا عاجل عنایت بفرمایین ای خدا ما را وقتی که دنیای بلای می خواتیم خیر بکن می عواقب امور را بخیر بفرمایین و صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و اصحاب اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.